Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz günahların dünyada ahiretteki zararları. Günah demek Allah-u Teala Celle Şanlı'yı isyan etmek, asi olmak demektir. Yüce Mevlamızın emrini dinlememek, itaat etmemek, tabii bir insana yakışmaz bunlar. Yani daha doğrusu insanın haddine kalmamış ki o güzel Mevla'ya asi olabilsin. Mülk Mevlamızındır. Yaratan Mevlamızdır. Zerreden küreye, yani atomdan yıldızlara kadar her şey Allah-u Teala'nın emrinde, denetimindedir. İnsanoğlunun başka seçeneği yoktur yani. Yüce Allah buyuruyor bizlere En'am suresi ayet 212'de. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zerû zahri ismi ve batine. Ve zerû ütrükü anlamında bırakın, terk ediniz. Neyi? Zahir ismi ve batını. İsim pertekse ile günah demektir. Şimdi burada bir inceliğe de hafifçe inşallah dokunalım. İsim eğer sin ile olursa bildiğimiz isim anlamına gelir. Eğer peltek se ile olunca isim o zaman günah anlamına geliyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim ancak Kur'an yazısıyla okunur. Bazıları Latin harf yazıdan okuma kalkışıyorlar. Bu asla olmaz bu. Çünkü Latince'de sin, fe, sad gibi harfler yoktur bunlar. Şimdi gelelim inşallah konumuza. Allah-u Teala bizlere buyuruyor. Ve zerû, terk edin, bırak, yapmayın. Zahire ismi ve batine. Günahın açığını da gidisini de yapmayın. Yani günahın her çeşidinden korunun, sakının. Allah-u Teala buyuruyor. İsterse bir insan açıkta olsun, isterse karanlıkta, tenhada olsun, demek ki günah demek Allah isyandır. Allah Teala'da her şeyi gördüğünü bildiğine göre Allah'tan tabii gibi bir şey yoktur. Bu iş Mevlamız buyuruyor, günahın hepsini terk ediniz. Peki buna rağmen, yani Allah'ın bu kesin emrine rağmen, eğer bazı gafiller günah işleme kalkışırsa ne olacak bunlar? Bunu Mevlamız buyuruyor. İnnellezine yeksibunel isme. İşte şu kişiler ki günahı kesbedenler, günah işleyenler seyyüczevne bir makanı yakıterifun. Seyyüczevne mutlaka cezalarını görecekler. Bir makanı yakuterifun, iktiraf, bu da iktisap anlamına geliyor. Yaptıkları günahlarının karşılığını mutlaka cezasını görecekler. Allah-u Teala buyuruyor. Yüce Mevlamızdan hiçbir zerre haşa gizli değil. Hücrelerimizde, atomlarda, denizler, dağlar, hiçbir zerre Allah-u Teala'dan gizli değil. Ve Mevlam bizlere şöyle buyuruyor. Sebillah. Vela tahsebenne Allah'a gafilen. Bak dikkat buyurunuz. Mevla buyuruyor. İbrahim suresi ayet 42'de. Mevlamız buyuruyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ. Buradaki nunda şedde var bak. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ. Buradaki şedde tekit için. Yani buradaki Allah'ın sözünü kuvvetlendirmek için Mevla buyuruyor. Sakın ha sakın zannetmeyin Allah buyuruyor. Yani Allah-u Teala'yı zannetmeyin. Gafilen amma ya'melu zalimun. Mevla buyuruyor. Zalimlerin yaptığından, ne demek zalim? İşte Allah emrini yapmayanlar, günah işleyenler, bunlara zalim deniyor. Allah-u Teala buyuruyor, zalimlerin yaptığı işinden haşa Allah-u Teala'yı gafil zannetmeyin. Allah onları görme bilmiyor zannetmeyiniz. Peki Yüce Mevla her şeyi her an gördüğü halde acaba neden Mevla Allah buna cezasını vermiyor? İşte Mevla buyuruyor. اِنَّمَا يُخِرُهُمْ لِيَوْمِنْ تَشَخَصُ ف۪يهِ الْاَبْصَارِ. Bak Mevla buyuruyor. Günahların bir kısmı Allah bundan tehir ediyor. Erteliyor yani. Hemen dünyada vermiyor. Bunun iki sebebi var. Biri Allah-u Teala rahmetinden Mevlamız hem Allah konuda azap etmiyor. Cezasını vermiyor dünyada. Ona Rabbim bir zaman tanıyor kuluna Rabbim. Tevbe etsin de dönsün diye. Allah da bunları tehir ediyor tevbe etmeleri de. Liyevmin, bak öyle gün ki o günde teşhasu fil ebsar. Gözler yuvadan fırlayacak korkudan. Öyle bir gün var önümüzde. Allah buyuruyor, o gün olacak, gelecek cemaatimiz. Yani güneşin hareketleri hesap ile böyle. Saniyesiyle belirli olduğu gibi, arşın, ferşin de hareketi Allah katında, hepsi bunlar belirli. Allah-u Teala'nın kurduğu şu düzen, Allah'ın takdir ettiği bir zamanda, bu düzen görevini tamamlayacak yani. Ayın, dünyanın hareketleri, güneşin hareketleri, galaksilerin hareketleri, arşın feş hareketleri bir devran, bir düzen. İşte bu düzen dönmesini, yörüngedeki hareketlerini tamamlayacak. Ancak bu ise Allah-u Teala biliyor, kıyamet kopacak. Ondan sonra işte mahşer toplanacağız. O günü korkuda insanların sanki gözleri yoldan fırlayacak. Şimdi demek ki yapılan günahlar eğer kul tövbe edip de onları terk etmezse, Yüce Mevla emrine dönmezse mutlaka cezasını çekecek. Günahların bazıları arte erteleniyor. Bazıları ise dünyada kula burada peş veriliyor. Bir de günahların bizim bedensel yapımızda, ruhumuzda, kalbimizde etkileri var günahlarımızın. İşte bilhassa günümüzde günahlar çoğaldığı için Allah'ın bu kuralı, kanunu aynen tabi işliyor. Yani zaman zemen tanımaz. İlahi emirler, ilahi takdirler sınırı tanımaz Mevla. Tanımaz bunlar. Şimdi demek ki günahların bir de insanın üzerinde, bedensel yapısında, sinir sisteminde, beyinde, özellikle kalbinde etkileri var. Nedir bunlar şimdi? Dünyadaki cezası günahların yani kula. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Muttamin suresinde ayet 14'te. Esselamübillah, bismillah. Kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Mevla buyuruyor. Kella, hayır öyle değil. Yani. Önceki ayet-i kerimeye öyle diyor. Bel râne alâ kulûbihim. Onların kalp üzerinde bir reyn olur. Rem nedir? Açık rem inşallah. Mâ kânû yeksibûn. Kesbettikleri günahlar. Yaptıkları günahlar. Günah günah deniyor. Günah ne demek? Allah Teala'nın yasaklarını yapmak. Ya da Allah'ın bir emrini yapmamak, ikisi günah deniyor bunlara işte. Mesela oruç tut. Mevla buyuruyor. Fel yesum. Oruç tutsun Mevla. Oruç tutsun Mevla buyuruyor. Allah emri. Demek Allah'ın bu orucu tutmamak nedir? Allah emri yerine getirmemek Allah isyandır. Yine Mevla buyuruyor. Ekimiz salah. Namaz kıl. Allah emir. İlahi emir. Kılmamak ilahi emre isyan. İtaatsizlik oluyor. İşte günah oluyor. Yine Mevla buyuruyor. İnnemel hamru vel meysiru. Örnek olarak mesela işte içkiler, kumarlar, işte domuz eti, şunlar bunlar. Haram kılıyor Mevla bunları. Bunları yapmak hep günah bunlar işte. Hep bunlar günah. Demek ki günah deyince aklımıza iki şey gelecek. Bir, Allah Teala'nın yapın emirleri, farzlar yapmamak günah. İkincisi, Allah Teala'nın yapmayan bir şeyi yapmak, o da aynı şey günahdır. Mevlamız buyuruyor, yaptıkları günahlar, isterse namazı terk etmek olsun, oruç tutmak olsun, isterse başka günah olsun, ne yapar bunlar? İnsanın kalbinde bir reyn oluyor. Ve reynü es-sada'u. Kaldı bir tefsirinde bunu böyle tefsir ediyor. Reyn es-sada'u pas demektir diyor. Demek ki bir kişi günah işliyorsa, içki içiyor, kumar oynuyor Allah korusun, açık saçı geceyi bir hanım, erkek veya kadın fuhuşa gidiyorsa, yalan söylüyorsa, gıybet yapıyorsa, namaz kılmıyorsa, nedir? Günah işliyorsa, o kişinin kalbinde demek ki pas oluyor, kalp paslanma başlıyor. Yine kaldı bir tefsirinde, bu ayetin açıklamasının tefsirinde, bir hadis-i şerifi de burada getirip rivayet ediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, innele abde, bir kul. İnne kesin olarak bir kul. Küllema ezzebe zemben. Bir kul ne zaman bir günah işlerse, hasara fil kalbi nüktetün sevda'ı. O kulun kalbinde hemen siyah bir nokta, pas oluyor bakın kalbinde. Efendim işte şimdi kalp açılıyor icabında, işte kalbin içi görülüyor. Böyle muazzam cihazlar var, gelişmiş cihazlar var. Bunlar görülür mü? Burada kalpte amaç gönül. Yani kalpli insanın asıl kalbi gönüldür. Bu et parçası değildir. Demek ki insanın gönlünde bir kişi bir günah işlediği zaman, gerekse bir haramı işledi, gerekse bir farzı terk ettiği anda kişinin kalbinde siyah bir nokta pas oluyor. Hatta yüsevvi de kalbehu. Kul günah işlemeye devam ettikçe bu siyah notalar kalbin pası çoğala hatta bütün kişinin kalbini buyuruyor. Yüsevvi de kalbehu, bütün kalbi karartıyor. Paslanıyor kalbi, kalp kararıyor. Kalp hastalığına basıyor. Hastalığına bahsede şöyle buyuruyor. Ezzembi alezzembi. Günah iş üzerine günah işlemek. Hatta tuhite zunube bil kalbi ve tevşahü feyemutul kalbu. Bak Allah korusun. Bir kimse günah üzerine günah işledi. Bir günah işledi, o günah tevbe et ona arınmadan, ondan kurtulmadan yine başka günah, başka günah işlerse bütün kalbi ihata eder, kalbi tamamen kapar, kapsar, o kalp manen ölür buyuruyor, ölür, kalp ölüyor buyuruyor. Peki acaba insan bunun farkına varabilir mi? Eğer günah çok ise, aşırı günah işliyorsan, mesela sürekli namaz kılmıyor. Bir vakit namazın günahı ne derece büyükse o kadar büyük nokta leke yapıyor, pas yapıyor kalbine. Sabah namazı kalkmadı, kılmadı. Güneş oldu, ondan sonra kalktı. Namazı kılmadı. Kalbinde o günaha ile orantılı olarak kalbi paslandı. Öğleyi kılmadı, Allah korusun, ikinci pas. İkindiyi kılmadı, akşamı kılmadı, yatsıyı kılmadı. Bu sırf namazdan bu. Günü bir de başı günah işledi. Hanım mesela açık baş dışarı çıktı, gezdi. Erkek açık hanıma baktı. Mevlamız buyuruyor. Sebillah. Kullim ümine yeguldu min ebsarihim. Allah Teala buyuruyor bakınız. Evet, açık geziyor, günah işliyor. Haram işliyor. Erkek ne yapacak? Bela buyuruyor. Kullil müminine. Habibi Muhammed, erkek müminlere söyle. Yeguldu min ebsarihim. Gözlerine yumacakla, bakmayacakla. Erkek bakmamakla. Emir. Kadına açık gezmemek de emir. Emir. Şimdiki beş yıl namazını kılmamış. Allah kadar açık geziyor bir de hanımcağız. Yani acımak lazım bunlar. Yani aslında onların kendine acımaları lazım. Sonucu belli. Allah'ın akıl vermiş. Ölüm var mı? Var. Kabir girecek mi? Girecek. Kabir insan kalkacak ama ya. Kalkacak kabirde insan. İşte kişi böyle günah işlerse, hele bir daha alkırı alıyorsa, şunu yapıyorsa, bunu yapıyorsa, gıybet ediyorsa, yalan söylüyorsa, hırsızlık yapıyorsa, rüşvet alıyorsa, ne oluyor bunlar? Ezzembi alezzenbi. Günah üstüne günah. Günah üstüne günah. Allah korusun, kalp tamamen paslanıyor. Bir insan namazını kılan kişi, günahtan, haramdan sakınan kişi, bir hatayla bir günah işledi mi, hemen bunun farkına kişi varır. Hemen kalbe bir katı duyma başlar kişi buna. Ama günahlar çoğalı çoğalınca artık kişi bunun farkına varamaz. Varamaz ama ne olur? O kişinin kalbinde sıkıntı başlar. Yani kalp bir ayna gibidir kalp. Kalp çok şeffaftır, nurdur kalp. Gönül alemi yani. Öyledir. Hatta kişinin gönlü İnsanın altıncı duygusudur. Göz renkleri görür, maddeyi görür. Kulak sesler işitir. Burun kokuyu alır. Ağız damak tadı alır. El dokunur, ısıyı mısıyı alır, yumuşaklığını alır. Gönül nedir? Gönül altıncı duygu. Maddi ötesi alem uzanır gönül. Gönül öbür alem uzanır. Hatta kalpleri aşırı paslanmayanlar bunu zaman zaman yaşarlar. Mesela bir kimse bir iş yapacak, bir yolculuğa gidecek, evlenecek mesela erkek kız neyse. Bazen gönül bunu istemez. İstemez ama. Gönül sıkılır. Yola gidecek en basit mesela. Her zaman başa gelen mesela. Kişi o anda içinde bir gönlünde sıkıntı vardır, gitmek istemiyor. Muazzam gönlü sıkılır, gitmek istemez. Kişi o anda gönlünü dinlemeyip de ne olsun ille inadına zora giderse, mutlaka başına bir şey gelir. Neden? Gönül alemi gayba. Yani gönül gayb alemine, o aleme gönül bakıyor. Göz görmez onu. Bakıyor, oradan gönül seziyor işte bunu. Seziyor bunu, onun için gönül sıkılır. Demek ki bir kimsenin günahları fazla olmasa, eğer kalbi fazla faslanmamış, kararmamış ise, o kişinin gönlü öbür alemden bir şeyler sezer. Sezer bunları. Ama Allah korusun, kalp fazla paslandı mı, artık ne olur? Yani kalp ölür. Ki Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Hatemallahu kulubi Mevla buyuruyor. Hatemallahu ala kulubihim. Artık kalp mühürlendi. Küfür halinde. İnkarda Allah korusun. Kalp mühürlendi. O kalbi artık, o gönlün alemin gayıpla bağlantısı tamamen kesilir. Yani gözü kör olan kişi gibi. Bir şey göremez. Kulağı sağır kişi gibi ses duyamaz. Bu kişi duyamaz. Bunda gönlü Allah korusun ölüyor. Bu kişi ne olur? İşte bu kişi o zaman onun gönlü sürekli dar. İşte bir sıkıntı içinde. Nedenini bilemez kişi. İşte muazzam işte bir sıkıntı olur. İçinde darlık olur. Bir tatminsizlik olur kişide. Bunalım olur. Bu kişi bir an önce Allah-u Teala tevbe edip de günah terk edip de ilahi emirlere dönerse kalbiyen temizlenir yine. Temizlenir. Dönmezse ne olur? İnadına kişi batakta devam ederse batakta yürümeye, bu kişi Allah korusun dünyada işi bunun zor mudur? Yaşantısı zor böyle. Hırçın olur, yıkıcı olur, çabuk sinirlenir, sinir sistemi de bozulur bu kişinin. Asabi olur. Bu kişide bir tatminsizlik olur. Hatta aile yuvanın yıkılmasına da başta bu neden gelir işte. Erkek olarak aile reisi İslam'ı yaşamıyorsa, haram işliyorsa, kadın da aynı şekilde İslam'ı yaşamayan kişi ise, haram işliyorsa, ikisinde de gönül darlığı olur, sıkıntı olur, hatta bunalım olur, bir doyumsuz tatminsizlik olur böyle. Bu defa erkeğin de gözü dışarıda olur, alkolde olur, kumarda olur, kadın da gözü dışarıda olur. Evde uyum olmaz, evde huzur olmaz, evde bereket olmaz, o eve melekler gelmez o eve. Bu defa ne oluyor? Zavallı yavrular da bu arada işte yetim kalıyorlar ana varken. Yani yuva yıkılmasa bile kadın da çocuğundan bezer, baba da çocuğundan bezer, zavallı yavrularla ilgilenilmez. Zavallı yavrular sokağa terk edilir. İşte günümüzde böyle oluyor sevgili kardeşlerim. Günümüzde böyle oluyor. Zavallı yavrularımız da itiliyor, sokağa itiliyor. Efendim işte okula gidiyorlar. Ne yazık ki eğitim sistemimiz yetersiz. Yetersiz muhtemelen. Yani İslam'dan korkan, dinden korkan, iyi nesil istemeyen açıkçası yani böyle bir eğitim sistemi kurulmuş yani. Ne çıkıyorsa oradan çıkıyor işte. Uyuşturucu satanlar da okul önlerinde, lise önlerinde. Yani hepsi okullarda böyle. Yani terörsi de, merörsi de, her şeyde hep öğrenciden kapmak böyle. O tarafı kapmak böyle işte. Demek ki günahkar bir kimsenin dünya hayatı bile zindana dönüşüyor. Peki bu kimse öldüğü zaman bunun kabri ne olacak? Ne olacak bunun mezarı? Bir Arap şarif şöyle buyuruyor. Vel kabru sandukul amel buraya bakınız. Vel kabru kabir sandukul amel, amel sandığı. Kişi günahlarıyla kabre giriyor. Yani tevbe nasip olmadan, dönüş nasip olmadan, günahından arınmadan, temizlenmeden kişi ölürse ne olur Allah korusun. Alkolü ölen de var. Fuhuşta ölen de var. Cünüp halinde ölen de var. namazsız ölen de var. Açık saçı gezerken ölen de var. Yani kul günahkar olarak günahınla beraber kabre girerse ne olacak hali Allah korusun. Yani yazık oluyor onlar. Yazık oluyor ama ya. Efendim işte çağdaşlılık diyorlar. Kim kimi aldatıyor acaba? Ne olmuş? Çağılmış da ne olmuş? Ölüme bir çare mi bulunmuş? Yerin gün düzeni mi değiştirilmiş? Ne olmuş böyle şey? Aynı çağ, aynı zaman, aynı insan işte böyle. Allah Teala bize bu şekilde demek ki buyuruyor. Bir insan günah işleyince o günah daha dünyadayken o kişinin kalbini karartmaya, paslandırmaya başlıyor. Kalpte duyarsızlık başlıyor. Kalp manen ölü haline geliyor kalp. İmanla ilgisi yok, dinle ilgisi yok. Yalnız içkisi, alemin gezmesi, şunları, bunları yani kendini tatmin edemeyince zaten bir kimse Allah korusun haramlara bir düştü mü onda bir tatminsizlik vardır. Her gün daha kişi batar. Yani bir araba badanaş yapar, şoför gaza bastıkça hızlı teker döner, daha çok batar, daha çok batar, batar. Buna benzer böylece işte Avrupa'da mesela, işte Türkiye'de gençliğimizde batır. Çocuklarımız sigara başlıyor. Ufak çocuk sigara başlıyor. Neden? Maneviyat yok ki muhtemelen. Bir Allah inancı verilmiyor böyle işte. Din dersleri yetersiz. Çok ama sıfırın altında. Yetersiz onlar böyle işte. Hatta çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi bile engellemeye çalışıyor bakınız. Kim yapıyor bunu? Niçin yapıyorlar acaba bunları? Peki ne olacak bu gençlik? Liseye kadar zoraki eğitime teşvik, kızlara okula teşvik, teşvik, teşvik. Sonra ne oluyor? Üniversiteye gelince kapı kapanıyor ama üzerine. Üçte biri giremiyor. Öbürleri ne olacak bunlar? Zavallı genç her şeyini oraya hazırlamış. Her şey bitiyor genç. Bu genç ne olacak? Liseyi biten ne olacak? Her sene bu kadar gençlik yetiyor. Yetişiyor. Ne olacak bunlar? Başka mı olacak bu gençlik bunlar? Tirmizi hadis-i şerifte hatta başka hadis katına bu hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif yani. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İttekillâhe haysümâ kündeh buyuruyor Peygamber Hazretleri. Nerede olursan ol, ne halde olursan ol, Allah'tan kork. Bak, günah işleme, haram işleme, kork. Neden? Kulağın dönecek, hesap verecek. Peki bir insan hata etti de bir günah işledi ya bir namazı vaktini geçirdi. Ne yapacak bu kul? Dünyada bunun tabii bir telafisi var. Onurlanması var dünyada. Nedir bu da? Buyur ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve ebbi seyyetel hasene temhuha. Bir günah işlediğin zaman hemen ona bir hasene, güzel bir amel, salih amel, bir ibadet yap, onu gidersin. Yani kalbi karartmasın. Hemen kalbi opasını alsın, kalbi cilası bulmuş o demek. Elden geldiği kadar işte sevgili kardeşlerim, tabii kim yaparsa kendine yani bunu bilelim böyle. Herkesin mezarı ayrı olacak. Ana, baba, evlat, kardeş, herkesin mezarı ayrı olacak. Herkes mezarında buradan götürünü bulacak. Bunu bulacak orada. Bunun için hepimiz uğraşalım yani. Uğraşalım böyle işte. O günah bataklığına batmayalım daha fazla. Batmayalım orada. Çünkü Peygamber Şirubri Aleyhisselam Hazretleri helekel müsevvifun, helekel müsevvifun, helekel müsevvifun. Helak oldu, helak oldu müsevvifler. Sordu sahabeler, menhim ya Resulallah, kim onlar helak olan müsevvifler? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Yekul sevfe estağfir. Bak, bunun helak oldu. İleride ben tevbe ederim. İleride ben namaza başlarım. İleride kapanırım. İleride şunu yaparım. Diyenler helak oldu, helak oldu. Yani nasip olamadan öbür aleme göçüp bitirler. Neden nasip pek olmuyor, kolay olmuyor? Bugün neye dönüş yapamıyor insan? Kalbi kararmış çokça. Kalp paslanmış. Kalp duyarsız hale gelmiş. Kalp mana aleminden ölü hale kalp gelmiş. Kişi o haliyle ağırlık, tembel, sıkıntı, bunalım, darlıkta kişi dönemiyor. Dönemiyor. İleri dönerim. Ya nang ileride yarın daha çok kalbin kararacak. Öbürsü gün kalbin daha ölecek. Hele aylar sonra kimin hale geleceksin? Nasıl döneceksin? Demek ki bunun için ne derler? Zararı nerede dönsen kârdı böyle. Fazla zarar etmemek gerekiyor. İnsan bakacak ki zarar mı ediyor? Hemen geri dönmek gerekiyor. Az zararla dönmek gerekiyor. İşte günah da bu şekilde kardeşlerim. Günahın da zararı var. Açıkça bunun zararı var. Demek ki dünyada bunun zararı var. İşte aile yuvaları yıkan böyle. Boşama neden olan, çocukları ve soğuklara bırakan, insanlara bunalama bırakan böyle. İşte soygunlar, gasplar, cinayetler, ahlaksızlıklar, fuhuşlar nedir bu ileri geliyor bunlar? Hep böyle kalben kararmasınlar. Buralım sıkıntı oluyor bunlar. İnsanlar nefis, doyumsuzdur nefis. Sigaraya başlar, çocuk bir zamanla avunur sigarayla. Sonra yetersiz gelir ama, yetersiz. Efendim biraya, bira içeyim diye sevinir, adam olduğunu zannederler. Sonra o da yetersiz geliyor. Daha kuvvetlisi alkole. O da zamanla aşağı geliyor. Artık işte esrarı, mesrarı, hapları, tineri, şunları, bunları. Ne yazık ki benim sevgili kardeşlerim, sosyete değen kişiler de, sosyeti kişiler. Yani kendini halkı üstünde görenler. Güya kültürlü, akıllı, zengin kişiler. Sosyete kişileri. Onlar daha da bunalımda mıdır? Daha bunalımda böyle şey. Onun için onlara çılgınlığa gidiyorlar bakınız. Çoğu iğne vuruyor kendi kendine. Eroin alıyorlar mıdır böyle şey. Uyuşturucu kullanıyorlar böyle. Sosyete de. Doyumsuzluk, tatminsizlik, bunalım. Peki bir Müslüman tatmin olur mu acaba? Olacak kardeşlerim. Çünkü Mevlamız buyuruyor. Sibillah. Ela. Bizikrillahi tatmainnül kulubu. Allah buyuruyor bakınız. Ela uyarı. Uyarın, dikkat ediniz. Bir tembih uyarı. Bir uyarı gerekiyor. Mevla arkadan buyuruyor. Bir zikrillahi ancak Allah'ın zikriyle tatma önleri kulüp kalplere tatmin olur, doyar kalpler. Gerçekten bu muhtemelen. Yani bir kişi eğer kalbi ile ama, yani dille böyle. Mesela dille Allah Allah Allah Allah derse olmaz tabii bu. Kişi kalbiyle Allah Allah Allah derse ya kelime-i tevhid La ilahe illallah La ilahe illallah derse, kişi kalbiyle tevbe derse, Estağfurullahalazim, Estağfurullahalazim derse kişi, deneyin muhtemelen, bir deneyin şunu şöyle böyle. Çekilin bir kenarıya, sessiz, sakin bir ortamda, böyle kalpten, düşünceye bırakarak, temiz bir beyinle, yapın bunlara bakınız. Oturun bir kenarıya, sessiz bir yere, hele abdestli olarak yapın bunu. Bak deneyin bunu. Oturun abdestli olarak deneyin. Önce yapılan günahları hatırlayın. Çıkmaz sokaklar, bataklar, çirkefler böyle. Kan dava, cinayet hepsi onda var. Yuva yıkılması hepsi bunda var. Akıllı gideren sarhoşluk onda var. Sağlığı bozanlar onda var. Ya sevgili kardeşlerim. Allah aşkına aklı mesela bunları yapar mı bunlar ya? Bugün sigara bu kadar sağlığa zararlı. Alkol insanın beyin hücreleri tahrip ediyor. Hele uyuşturucular insanın aklını engeller ya. Akıl gidiyor. İnsan hayvanlaşıyor insan bence. Buna tatminsizlik. Bütün organların sağlığını bozuyor. Aklı gideriyor. Ne insan buna yapacak? İnsan yapar mı insan bunu? Yapmaz tabi. Ne yazık ki bakınız sosyetik denen tabakalarda ya kültürlü, işte varlıklı, kendini üstün görenler, halkın üstüne kendini görenler bile neden bunlar bunu yapıyorlar? Tek kelime bunalım, tatminsizlik. Çünkü kalp tatmin olamıyor. Denesinler, alsın abdest, otursunlar. Eğer abdest, iki yata namaz kılarlarsa kendi namaza versinler. Bak ne oluyor. Otursunlar namazın üzerinde, otursunlar sessiz bir yerde. Önce istiğfar. Estağfurullah azim. Buna devam etsinler biraz. Ondan sonra Allah'ın zikri. Kalben böyle. Allah, Allah, al desinler. Bakın gönül nasıl pası siliniyor bak. Kalpten silene pası o. Kalbi cihandır, kalbi parlatır. Kalbe nasıl bir Allah'ta ilahi feyizler gelir kalbe. Böyle sevinç, huzur, tat gelir. Kişi o hale gelir ki artık kişi doyamaz. Allah denir kul diyemez artık. Yanar bu şekilde kişi. İşte demek ki bir insan hemen günahı terk etmezse, ileride tevbe ederim derse, ileride tevbe etmesi çok ama çok daha zorlaşır. Kalp daha duyarsız paslandığı için. Bunun dışında günahlar insan daha başka bir zarar var mı acaba? Evet var. Bir an şey okuyorum inşallah Taberani'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İza hafiyetil hatiyetü. Bir kimse günahı gizlice işlerse evinde, tenha yerde kişi tek başına, iki üç kişi neyse grup halinde, eğer günah tenha bir yerde, evde, ıssız bir yerde günah gizlice işlenirse la tedurru illa sahibeha. Günahın zararı ancak sahibine gelir. Yani günah kim işiyorsa ona zararı gelir. Allah Teala dünyana ceza verecekse başından belası gelir. Kime? Günah işleyen kişi kişilere, gizli işleyenler gelir. Ve izâ vaharet. Ama günah açık işlense, topla yansısa, topla çoğalsa, felem tugayyer. Ve iyiler de bu günahı önleme çalışmasalar, darretil ammete. O zaman günahın vebali, cezası, yani tehlikesi bütün genelde o yüreği sarar. Derler. Öyle sarar. Bu da nedir Allah korusun? İşte ilahi gazap deniyor bunlara. İlahi gazap deniyor bunlara. İlahi gazap dünyada nasıl gelir? Dört madde vardır. Anasır erba deniyor buna. Dört unsur yani vardır. Ne bunlar? Toprak, su, hava, ısı yani enerji. İnsan, hayvan, bitki bundan yaratılıyor. Yani hepimizin yaratılmış maddelerimiz dört maddedir. Toprak, su, hava, ısı, enerji. Bundan yaratılıyoruz böylece. Yine Mevlamız bizi dünyada bunlarla besliyor. Yani toprak, su, hava, ısı olmasın kul gıda alamaz. Neden? Çünkü insanın bedenin cüzü parçası bunlar. Demek ki yaratılışımız bu dört maddeye bağlı. Yaşamımız, gıdamız yine bu dört maddeye bağlı. İnsan dünyada ile gazaba uğraması da yine bu dört maddeyle oluyor dünyada sevgili kardeşlerim bakınız. Nedir bu? Sünnetullah budur. Yani adetullah budur. Allah'ın koyduğu kanun budur. Allah-u Teala dünyada eğer bir topluma ceza verecekse, Allah'ın kahır gazabı şey gelecekse, mutlaka yine bu dört maddeyle gelir. Ya toprakla gelir. Nedir toprak? İşte deprem böyle. Sarsmak ile, sallamak ile, ya su ile gelir böyle. Denizler kabarır, yağmurlar yağar, seller basar. Ya hava ile gelir işte. Fırtına, tayfun, kasırga gelir. Ya da aşırı sıcaklarla yakar kişi gelir. Bunun örnekleri var mı? Var tabi. Kur'an-ı Kerim'de çok var tabi. Mesela ilk helak olan kavim Nuh kavmidir. İlk putlaşma, heykelleşme Nuh kavmine başlamıştır. Tabi Allah'ı dinlemeyen, Peygamber Nuh Aleyhisselam'ı dinlemeyen toplum harama gitti. Her kötülüğü yapınca sonunda bunlara Peygamber haber verdi Nuh Aleyhisselam Hazretleri. Helak olacaklar su ile. Orası suya batacak. İnanmadılar tabi. İnanmadılar. Ama ne oldu sevgili kardeşlerim? Mevlam önce bunlardan yağmuru kesti. Yıllarca kesti. Bu uyarıydı bunlara bu aslında. Tabi gökten hiç su yıllarca gelmeyince kuyuların suları çekildi. Dereleri kurudu. Otlaklar, şehirler kurudu. Ekin olmuyor. Meyve yok. Hayvanlar açlıktan ölüyor hayvanlar. Öldü hayvanlar böyle. Yine imana gelmiyorlar. Ne diyorlar? Yani günümüzde işte doğal afet değil mi? Günümüzde doğal afet deniyor. Günümüzde. Onlar öyle bir şey dediler onlar da. İnanmadılar da gene. Sonunda Allah'a bir bulut gönderdi. Onlar sevinip koştular buluta yağmur geliyor diye. Halbuki Yüce Mevlam ısıyla bütün sular buharlaştı, göğe toplandı bunlar. Yerdeki altına çekildi. Yüce Mevlam da bir yağmur verdi. Nasıl yağmur verdi ki? Sanki gökler deniz olmuş, denize yere iniyorlar. Kısa bir anda, çok kısa bir zamanda hemen bütün dağların etrafını deniz aldı, su aldı. İşte Allah da onlara öyle helak etmiyor. Suyu Allah da yaratmıyor. Yaratmış. Su dengesi Allah'ın kanununa, itaatine bağlı, Allah emrine bağlı su dengesi. Mevla istini yapar böyle şey. Yine helak olan bir kavimde Ad kavmi. Hud aleyhisselamla peygamber gönderildi. Çok iri kişilermiş. İri yapılı. Güçlü, kuvvetli insanlarmış. Hud aleyhisselam bunlara o kadar ilahime tebliğ etti. Allah'a dönün. Bırakın günahları. Tevbe edin. Helak olursunuz deyince ne dedi onlar? Meden okudular. Bizim daha kuvveti kim var dediler. Bugün de mesela bazı devletler bilime, teknolojiye, silahına güveniyorlar. Zenginler güveniyorlar. Onlar da zengindi o döneme göre. Şu iri insanlardı. Bir daha kuvveti kim var dediler. Ne oldu muhterem sevgili kardeşlerim? Rüzgar geldi. Fırtına, kasırga, tayfun. Öyle geldi ki, o kadar kuvvetli geldi ki, o dönemin o kocaman ağaçlarını kökten söküp havaya kaldırdı. Binalarını yıktı, insanları kaldırıp yerden yere vurdu. Bakınız. İşte bir hava alt tarafı. Aslında rahmettir hava. Duruyor, duruyor. Ama o Yüce Mevla her şeyin emrinde, denetiminde. Hava değil mi? Gazlar işte. Ulaşan şeyler. Onlar atomla oluşuyor onlar da gaz halinde. Ama Allah hepsi emrinde. Yüce Mevla emir verdi mi? 100-200 kilometre hızla gidiyor. İşte kardeşim. Bakın günümüzde de Amerika. Kalk sen dünyanın bir ucundan gel. Irak'taki Müslümanları bombala. Afganistan'a bombala. İnsanları evinden et, yuvasından et, evlere baskın yap, insanlara işkence yap, ahlaksızlıkları yap, her şeyi yap. Buna kalacak mı? Yok, kalmıyor, kalmıyor. Kalmıyor ya. İster Amerika ol, ister Avrupa ol, ister Nuh kavmi, Ad kavmi ol. Yüce kudret, ilahi kudret. Su dengesi elinde, emrinde. Dilediği anda buharlaştırır, yere yakar. Hava Gazze emrinde. İşte Amerika'ya bak ne yapıyor muhtemelen böyle. Ne olacak bile değil bak. Hadiste bildiriliyor. Üç şey batacak. Doğuda batıda. Belki orta batacak. Allah'a bilir tabi. İşte demek ki eğer kişiler kişisel olarak günahları gizli işlerlerse ancak bela musibet kendi başlarına gelir. Allah'ın başlarına bir hal verir, felaket verir, bir şey verir, kendi başlarına verir. Dünyada bile. Ama günah açıkça işlenirse, topluma yansırsa, toplamı çok büyürse ve iyiler de bunları engelleyemeseler, engellenemese, Allah korusun, o zaman o topluma ilahi gazap gelir muhteremler. Gelir böyle işte. Deprem de olur. Yukarıdan da gelir. Denizlerden taşlar. Hava da gelir onlara. Mesela bir de Semud kavmi vardı. Salih Aleyhisselam onlara peygamberdi. Onlar da helak oldu. Nasıl helak oldular da? Ses, muazzam bir ses ve yıldırım. Yıldırım ama çok güçlü elektrik akımları. Muazzam böyle. Görünmeyen yıldırımlar. Yıldırım bir tane, üç tane değil böyle. Patır, patır. Çok kuvvetli yıldırımlar. Yaktı, yıktı, yaktı, yaktı. Bugün de Mevla dilerse muhteremler. Ben süper gücüm, dilediğim yaparım diyenler. Orta Doğu haritayı değiştirmeye kalkanlar. Vatanımızı bölmeye kalkışanlar. İslam'ı düşman gibi görenler, İslam'ı terörizmiyle eşitonlar. Halbuki terör arkasında kim var belediye sevgili kardeşlerim? Kim belediye böyle şey? Şimdi Irak'ta huzur olsa orada Amerika duramaz. Yani her dünyadan baskı olur. Bak tamam işte çek git derler böyle şey. Ne yapıyor Amerika orada? Benim görüşüm tabii. Terörü kendi destekliyor da. Orada terör olsun ki ama Amerika'dan çıkmasın daha kötü olur densin diye. Öyle bir ortam hazırlıyor kendisi. Benim görüşüm tam bu şekilde. Bir de gelelim inşallah sevgili kardeşlerim mahşerdeki günahların zararına gelelim. Bu dünyanın zararları bunlar. Biliyorsun bir mahşer günü var mahşer. Bunun iki yüzü var. Haşir, neşir. Haşir toplama. Yüce Mevla emir verince İsa Aleyhisselam'a. Hazreti İsa Aleyhisselam sur üfleyecek. Bir sur. Ne kadar surun büyüklüğü? Gökdüren daha büyük muhteremler. Hatta şöyle geliyor. Hadiste 7 kattan daha büyük sur bakınız. Nasıl bir şey bilmiyoruz tabii. Bir üfleme. Yani bir ses çıkacak ses. Nasıl ses çıkacak? Öyle ses gelecek ki her şey alt üst olacak. Bakınız. Biliyorsunuz mesela bir ses patlama olunca bir yerde o patlamadan çıkan ses etkisiyle çevredeki camlar bile kırılıyorlar böyle. Mesela ses bombası atarlar bazı kişiler. Bu ne yapıyor? Öldürücü değil ama çıkan ses ile çok camlar falan kırılıyor patlamadan böyle şey. İnsan ödü patlıyor tabanda. İşte atomların da birleşmeleri ya da atom arasındaki bağların kopması, atomların kimyasal bir değişime girmeleri neye bağlı? Bir enerjiye bağlı. Bu enerjide ısı olabiliyor, ses olabiliyor, sarsıntı olabiliyor bakınız. Yani. Sarsıntı ile, aşırı ses ile, gürültü ile, aşırı ısı ile atom arasında bağ çözülüyor. Atomlar patlayabiliyorlar, başka dönüşebiliyorlar. Bugün bu bilimsel olarak kesin gerçek mi? Gerçek işte. Gerçek muhtemelenler. Hatır İsa Aleyhisselam'ın suru üfleyince bakınız, öyle bir ses çıkacak ki katrilyonlarca bombalar patlasın hiç kalacak yanında. Çünkü ne demek katrilyon muhtemelen? Dünya değil ki yani böyle şey. Bir galaksi değil bakın. Bütün yerler gökler böyle. Böyle ses çıkacak. Muazzam ses, sarsıntı, enerji olacak. Tabii atomlar arası bağ kopacak, atom başka bir şeye dönüşecekler. Olacak bunlar işte. Yani bilimsel olarak da kesin kanıtlanan bir şey var tabii bu. Sonra ikinci surda başka bir olay olacak. İnsanların, hayvanların hepsinin bedenleri yer altına teşvik edecek ve emir gelecek. Ey insanlar, kalkın bakayım diye. Kabir çatlayacak. Hatta insan isteğiyle değil, yavaş yavaş değil, kabir yani toprak insanı dışarı fırlatacak, atacak. Fırlatacak. Kendimizi orada hemen ayakta bulacağız sevgili kardeşlerim. Ayakta bulacağız. Ela buyuruyor. Feizahüm kıyamün yenzuru. Bak o zaman mesela ayakta olacaklar. Bakacak herkes böyle korkuyla böylece. Su üfürülüyor böyle. Her çatlamış. Kabirden herkes fırlıyor. Bir kabirden kaç kişi fırlıyor. Hayvanında, cininde, şeytanında hiçbir şey kalmıyor. Üst üstüne kalacak. Ve haşir yani mahşer yerinde toplanma başlayacak. Efendim işte gitme, kaç. Yok, yok. İrade yok işte böyle işte. Herkes elinde olmadan irade ilahi Allah'a emin olacak. Toplanacağız. Şimdi bir de mahşerden bakalım bakalım. Buradayız. Nasıl ki mesela yarın diyoruz işte 3 gün sonra, 1 ay sonra diyoruz, şu diyoruz, yaz olacak, kış olacak, kar yağacak, yer düşüşleri olacak, don olacak. Aşağı yukarı kestiriliyor mesela bunlar mevsimine göre. Bunu yapan Yüce Mevla, Yüce Kudret, onu yapacak muhteremler. Mevla bize buyuruyor, Yunus Suresi ayet 45'te, Sebillah, ve yevme yahşuruhum, onlara haşrettiğim gün, toplanım gün mahşerde. Kellem yelbesü illa sa'aten minen nehar. Bak Mevla buyuruyor. Mahşere toplanan zaman ne olacak insanlar? Kellem yelbesu, sanki dünyada hiç elemediler dünyada. İlla sa'aten minen nehar. Ancak günün bir saati. Burada saat de 60 dakika anlamına gelmiyor. Bir an anlamına geliyor Arapçada saat. Yani insanlar, bizler mahşerde toplandığımız zaman izdiham. Gökteki düzen değişmiş, güneş muazzam büyümüş, dünya muazzam büyümüş, yakışmış birbirlerine. Tepeden güneş yakıyor mu? Yakıyor mu? Baş açık, yalan ayak, üst üste insanlar. Sıcak mı? Sıcak. Ölüm yok ama. Ölüm insan. Ter mi? Ter. Dil sarkmış, ağız kurumuş, kok insan gözleri fırlıyor aslından. O zaman ne olacak? Sanki dünyada bir an, dünya ömrü oradan bakınca o kadar ama o kadar kısa olacak. Evet, dünyada biz bir zamanlar insan dünyada yaşıyorduk. Dünyada bir alem vardı. Orada yaşıyorduk. Ama çok kısa böyle. Hemen çürüldü, gençlik şu bu derken bitiverdi. Bir rüya hayal gibi gerçek böyle. Oradan bakınca muhtemelen. O gün gelecek işte ama böyle işte. Değer mi acaba burada günah işlemeye? Yok çağdalıkmış, yok çevreymiş, yok hatırmış, gönülmüş, yok nefismiş, şeytanmış. Değer mi Allah aşkına? Soruyor musun? Değer mi? Bir vakit namaz terk etmeye değer mi acaba? Ya, olacak mı? Olacak işte. Yani bilimsel olarak daha geniş bilgi verebilirim ama konu o değil şimdi. Peki ne olacak mahşerde? Tabi Allah sorgu çekecek muhteremler. Mevla buyuruyor bizlere. Bu tabi Kur'an'da çok var da en kısa ayetleri öz olarak yapıyorum şimdi burada. Mevlamız buyuruyor bizlere Hicr ayet 92-93'te Bismillahirrahmanirrahim Fe ve Rabbike bak Mevla buyuruyor. Fe ve Rabbike ya Muhammed'in Rabbin hakkı için bak Allah buyuruyor. لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini sorguya çekeceğim, soracağım böyle soru. Hesaba çekeceğim. Bütün insanları, onların hepsini toplayacağım mahşerde. Hepsini hesaba çekeceğim, sorguya çekeceğim Mevla buyuruyor. Neden? Amma kânu ya'melûn. Yaptıklarından dolayı ne yapmışsa, hayır yapmışsa da, şer yapmışsa ona sorulacak. Düşünelim sevgili kardeşlerim, mahşerdeyiz şu an değil mi? Allah huzurunda. Elimizde bir şey yok böyle. Herkes oraya, doğduğu gibi çıplak gidiyoruz oraya. Ne anne baba var, nefsi nefsi. Evlat, kız, kardeş, akraba yok. Ya, kimse yok böyle. Herkes nefsi. Herkes ne olacak? Korkunç gün. İnsanı çıldırtan bir gün. Zamanında etraf koşuşuyorlar. Cehennem ateşin saçı etrafına. Güneş yakıyor mu yakıyor? İnsanlar çıldıracaklar. Allah soracak kuluna. Kulum ne o şarabı, rakıyı, alkol içtin kulum? Ben haram kılmadın mı onu? Kulum niye yalan konuştun? Niye yalan yere yemin ettin? Niye rüşvet aldın? Esnafa da niye kandırdın? Niye kandırıldın? Bak, hanıma niye başını açtın? Bak ya, ben emret vermem mi sana böyle? Niye namazını kılmadın? Efendim işte işim gücüm vardı. Peki ne oldu? İşin ne oldu? Kazandığın para ne oldu? Yaptığın köş sarayı ne oldu? Eşyaların ne oldu? Ne oldu bunlar böyle? Neye yaradı onda? Yaramıyor ki orada. Ne gerekiyor orada? Amel-i Salih gerekiyor orada. Ondan sonra oraya sıra gelecek mizan deniyor. Mizan yani terazi. Terazi günah sevap dağıtılacak. İşte şimdi günah ne olduğunu bilemiyoruz ama o gün orada günahlar dağıtılmaya başlayınca o zaman günah nedir? O zaman göreceğiz muhtemelen. Günahlar çirkin, kara, korkunç olacak böyle. Ne kadar o günah büyükse o kadar büyük gelecek, mizana konacak. Mizan terazi yani bir gözüne. Tabi nasıl bir terazi bilemeyiz muhtemelen. Yani güneş sisteminin boy dört üzerinde. Öyle bir terazi. Muazzam bir şey. İlahi kudret bu. Mevlamı buyuruyor Enbiya Sûre ayet 47'de Bismillah وَنَلْضَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ O günü mizanlara koyuyor Mevlam diyor. Öyle bir mizan ki el-kıstâ adalet terazileri. Yani orada yani sırf adalet olacak teraziler ama böyle. Onlara koyacağız. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü için mahşerde adaleti gerektiren o terazi oraya konacak. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ Hiç kimse orada haşa zulüm edilmeyecek. Yani yapmadığı bir günah oraya konmayacak. Yanlışlık olmuş yok orada. Allah her şeyi melan bilir. Yaptığı bir sevap da orada gece kalmayacak. Allah her şeyi yapmışsa günah kalmayacak. Şeyen ve inkâne muhabbeti min hardelin bak elham bir. Ve inkâne o yaptığı gerek hayır, sevap, gerek günah. Olsa bile mithkale habbeti min hardalin. Hardal tohum var ya küçük gözü görülmez. Yani çok küçük yani gözü tabii görünür. Hardal tohumu tanesi kadar zerre zerre olsun sevap, günah oraya konacak. Eteğine bir hamile buyuruyor, koyuyor, konacak buraya. Şimdi bazılarımız ne yapıyor dünyada? Efendim işte bu günah, canım o günah ona kalsın diyor. Aziz cemaatimiz. Ufak taşlardan bakın değil mi? Kale yapmışlar, sur yapmışlar. Küçük bir şehri böyle. Taş başlarından muazzam kale yapmışlar. Küçük tuğladan koca köşk yapmışlar, tuğlalardan koymuşlar. Böyle. Bir günah belki günah küçük olabilir ama o günah tekrarlanıyorsa, günah sürekli işleniyorsa, ne oluyor? Damla damla, gram gram da olsa, büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Mizana konacak işte. Sevgili kardeşlerim, o günü pişmanlık fayda vermeyecek. O günden kaçmak yok. Elimizde değil böyle. Doğmak elimizde miydi? Biz mi doğduk? Yok. Keşke doğmasaydık ama doğduk. Çekeceğiz artık bunu. Çekeceğiz bunu. Bunun için oradaki pişmanlık fayda vermeyeceğine göre Allah aşkına hesabımızı burada güzel yapalım muhteremler. Hesabımızı yapalım. Sonuç ne olacak muhteremler? Bırakalım çağdaşı, bırakalım çevreyi. Bırakalım insanların aferinini, bırakalım bunları. Allah kul olalım bize. Allah lazım bize böyle. Ölümde de Allah lazım. Hayatta Allah lazım. Kabirde Allah mı? Ya kabre konduğumuz zaman kimse bizim kabrimize girip yanımıza bir akşam kalmaz. Korkarlar zaten bizden. Eli de bizi bırakmazlar. Ölümümüzden korkarlar. Kokar ölümümüz zaten. Ya muhtemelenler. Bunun için hele mahşerde, mizanda ne olacak? Ana kızından kaçacak. Ya baba oğlundan kaçacak. Eşle birinden kaçacaklar. Mevla buyuruyor. Abese surenin sonunda. Estağfirullah. Yevme yefirul mer'u min ehihi ve ummihi ve sahabetihi. İlahi bakınız. Yevme o günü yefirul mer'u. Kişi kaçacak filan şey böyle. Ama hak istemezsin benden böyle. Neden? Oğlu gelecek. Anasına babasına. Baba. Anne. Evet, bana sen şunu şu okuttun, şunu öğrettin, şunu şunu yaptın ama sana dinimi öğretmedin, namaz kıldırmadın, başımı örtürmedin kız gerçek muhtemelinde. Allah bugün bunu soruyor, bu lazım bugün burada. Dünya kaldı işte, dünya bitti muhtemelinde. Tabii dünya terk edilmez muhtemelinde, dünya terk edilmez. Hatta Müslümanlar her vakit ileri olması gerekiyor böyle şey. Mesela ilk saat Abbasi zamanı yapıldı. Harun Reşit Hazretleri bir çalar saat özel böyle yaptırıyor. Bunu o zamanki Alman İmparatoruna gönderiyor. Ve saat gönderen tembih ediyor. Sen bunu saati çal ayarla diyor. Ona göre kurarsın bunu diyor. İmparator alıyor bu saat abi. Bakıyor Allah Allah vakti bildiren, kendi kendine dönen bir şey. Gece tam uyumuş imparator saat başı çalmaya. Eyvah kaçıyor imparator. Piyamas dışarıya. Bu işte şeytan var yok. Yani Müslüman yapacak bunları da. Yani İslam'da fen de var da. Bilim de var. Teknoloji de var. Hepsi var. Ama bunu yaparken tek taraflı değil. Tek yönü değil. İnkarla değil. Ahlak yıkarak değil. Fuhuşla olmayacak bunlar. Alkol olmayacak bunlar. Böylece. Olmayacak bunlar. İslam yaşanacak. Toplumda huzur olacak. Toplumda karışık olacak. Toplumda sevgi olacak toplumda. Gençliğe başvuru olmayacak muhteremler. Olmayacak. Ya bu gençliğe bir çağırmak şart muhteremler. Eğitim sisteminin gözden geçirilmesi şart. Gençliğe gidiyor, vatan gidiyor, geleceğe gidiyor, vatan gidiyor muhteremler. Ne olacak vatanın hali? Avrupa gitti muhteremler. Amerika gitti işte. Batıyorlar işte. Hepsi batacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, hesabımızı burada yapalım. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Hasibu kalentu hasibu bir bakınız. Hasibu kabli entu hasibu. Orada hesaba çekin evvel hesabını çekiniz buyuruyor. Kendimize bakalım. Peki ne yapayım bakıp da dönüş işte böyle. Allah'a dönüş. Derimler. Mevla buyuruyor. Bismillah. Fefirru ilallah. Bak Mevla. Fefiru ilallah, Allah'a kaçın. Allah'a kaçın böyle. Nefisten, şeytandan, kötü arkadaştan, kötü çevreden, gaflette, günahtan Allah'a kaçmak. Kaçarsak emin olun insan dünyada huzuru buluyor. Işte. İnsan dünyada huzuru buluyor. Bakın nice Avrupa'da Hristiyanlar İslam'a geliyorlar. Biz Müslümanların çalışmasıyla değil ama onlar kendi araştırmalarıyla İslam'ı buluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i inceleyince Evet, Kur'an Allah kelamıdır kabul ediyorlar. İncil onlara boş geliyor. Sahte İncil onları tatmin etmiyor onlar böyle şey. İslam'a tam sarılıyor onlar. Huzur bulurlar işte böyle şey. Huzur bulurlar. Bizim mahşedeki pişmanlığımız ondan daha fazla olacak eğer İslam'a dönmezsek sevgili kardeşlerim. Yani böyle imkan var ki elimizde, Kur'an var ki elimizde böyle. Böyle bir dine sahipken bunu yaşamayıp da Allah korusun böyle kötü yola gidersek işimiz çok zor olacak. Allah'ın sebebi inşallah, cümlemize inşallah sevgili kardeşlerim, tövbe etmeyi, bari bakın Ramazan şerifte geliyor. İnşallah Teala bırakalım haramları, nefisi cihat edelim, şeytanla savaşalım muhtemelen böyle. Nefsimizle savaşalım böylece, ki Allah'ın yolunu getirmeye çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.